Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 23 listopada, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W Senacie trwa blok głosowań, senatorowie mają zdecydować o zmianach w ustawie o Sądzie Najwyższym. Diamentowy mikrofon dla Krzysztofa Pendereckiego, kompozytor tą wyjątkową nagrodą, został wyróżniony przy okazji swoich 85. urodzin. 22 osoby chore na odrę, to ostatnie doniesienia z Mazowsza, najwięcej chorych jest w okolicach Warszawy. W Senacie trwają głosowania. Senatorzy mają zdecydować m.in. w kwestii nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Przewiduje ona głównie powrót sędziów Sądu Najwyższego, którzy przeszli w stan spoczynku po osiągnięciu 65. roku życia. Debata zakończyła się ponad godzinę temu i trwała 6 godzin. Senator Piotr Ziętarski z PO złożył wniosek o odrzucenie ustawy w całości, bo jak stwierdził, jest ona zbędna w związku z zastosowaniem zabezpieczenia przez Unijny Trybunał Sprawiedliwości. Konstanty Radziwiłł z PiS mówił z kolei, że reforma to niewielka korekta wprowadzonej wcześniej przez jego partię ustawy. Podkreślał, że nowelizacja została przygotowana, bo Polska jest lojalnym członkiem Unii i podporządkowuje się zaleceniom Trybunału Sprawiedliwości. Krzysztof Penderecki z diamentowym mikrofonem. Wyróżnienie podczas koncertu zamknięcia festiwalu imienia kompozytora z okazji jego 85. urodzin wręczył prezes Polskiego Radia Andrzej Rogojski. Tak mówił o nagrodzie. Zarząd Polskiego Radia honoruje nią wybitne osobowości, których działalność w najważniejszych sferach naszego życia publicznego w doniosły sposób wpłynęła na kształt narodowej radiofonii i szerzej narodowej kultury. Diamentowy mikrofon to wyraz uznania Polskiego Radia za wyznaczenie najwyższych standardów. Wśród osobistości wyróżnionych tą najbardziej prestiżową nagrodą radiową są m.in. święty Jan Paweł II, Jan Nowak-Jeziorański, Jerzy Waldorf czy Czesław Miłosz. Jubilat podziękował za to wyróżnienie. Proszę Państwa, bardzo rzadko się zdarza, że dostaje się w 10 minutach dwie nagrody poważne. Bardzo serdecznie dziękuję. Tym bardziej jest to miłe dla mnie, że to się zbiegło z festiwalem mojej muzyki. Bardzo dziękuję. A kompozytor otrzymał również pierwszy egzemplarz płyty Sonoristik Penderecki by Penderecki, wydanej przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Kolejne 22 przypadki podejrzeń lub zachorowań na odrę odnotowano je w ciągu ostatniego tygodnia na Mazowszu. Najwięcej w powiecie warszawskim 12 i pruszkowskim 5. Joanna Stankiewicz. Po jednym przypadku zarejestrowano w powiatach mińskim, kozienickim, sochaczewskim i grodziskim. W 14 przypadkach badania laboratoryjne potwierdziły odrę, a u 6 osób wykluczono tę chorobę. Jak podkreśla Joanna Narożniak, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie, na odrę chorują głównie osoby dorosłe, które nie były zaszczepione. Aż 72% wszystkich zgłoszonych przypadków stanowią osoby dorosłe, to jest w sumie 16 osób. Zachorowały dzieci też w wieku od 7 miesięcy do 10 lat. 11 osób nie było szczepionych przeciwko odrze. Spośród zgłoszonych zachorowań 9 osób już jest zdrowych, 4 nadal przebywają w szpitalu, a pozostałe są leczone w domu. W sumie od 10 października do 23 listopada zarejestrowano na Mazowszu 79 przypadków podejrzeń lub zachorowań na odrę. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Lubelscy policjanci rozbili gang zajmujący się produkcją metamfetaminy. Zatrzymano 8 osób podejrzanych o wytwarzanie narkotyków. Wszyscy wpadli na gorącym uczynku, mówi rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka. Na gorącym uczynku zostało zatrzymanych 8 osób. Te 8 osób zostało doprowadzonych do prokuratury okręgowej, gdzie usłyszeli zarzuty, które dotyczą przede wszystkim założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, brania udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, która miała na celu produkcję właśnie metamfetaminy. Zatrzymań dokonano na terenie 8 posesji w województwie mazowieckim i śląskim. Wszyscy zatrzymani trafili do tymczasowego aresztu. Podejrzanym grozi do 15 lat więzienia. 17-letni Bartłomiej Haliński z Krakowa jest geniuszem IT. Chłopak wygrał konkurs w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu, zaprezentował 2 projekty. To była świecąca bluzka reagująca na dźwięk sterowany z komputera oraz smartwatch do sterowania oświetleniem na imprezie, taki smartwatch dla DJ-a. Bardzo się cieszę, że udało się takie miejsce zająć, bo dużo pracy mnie to naprawdę kosztowało. Niejako jest dla mnie taka nagroda za wiele lat pracy. Zachęciło mnie to, żeby w tym kierunku dalej się rozwijać. To jest to moja pasja, przychodzi mi to z wielką łatwością, z przyjemnością. I dzięki tej pasji geniusz IT wzbogacił się o 10 tysięcy złotych. Ma także odwiedzić studio jednego z informatycznych gigantów. To był serwis Trójki. A teraz sport i Adam Malecki. Piłkarze rozpoczęli 16. kolejkę w Ekstraklasie. Pierwsze zagrały drużyny Piasta Gliwice i Zagłębia Sosnowiec. Zakończyło się bezbramkowym remisem, czego bardziej żałowali zajmujący czwarte miejsce Gliwiczanie i Aleksander Jagiełło. My dochodzimy do tych sytuacji i nieraz spadało nam wiele bramek, no ale cóż, remisujemy 0-0, no i szkoda. Jak to się czasem mówi, jak się nie da wygrać, trzeba zremisować. Punkt doceniają zawodnicy zajmującego ostatnie miejsce w tabeli Zagłębia. Punkt na wyjeździe tutaj w Gliwicach jest bardzo cennym punktem, bo na pewno wiele drużyn tu jeszcze potraci punkty. Udało się zagrać na 0, ale szkoda, że nie udało się strzelić, bo naprawdę nasze kontry wyglądały dzisiaj, można powiedzieć, nieźle. Szkoda, że nie udało się skończyć. Jesteśmy zadowoleni z tego wyniku. Mówił bramkarz Dawid Kudła. Jutro w Ekstraklasie 3 mecze, Korony z Górnikiem Zabrze, Lecha z Wisłą Płock, a Krakowie zagra ze Śląskim Wrocław. Jutro piłkarze, dzisiaj grali hokeiści Krakowi i pokonali 3-1 Automatykę Gdańsk. Przebieg meczu zdradza kapitan gospodarzy Maciej Kruczek. Szybko żeśmy strzelili bramkę, myślę, że ten mecz żeśmy prowadzili, ale drużyna z Gdańska się postawiła nam dzisiaj mocno, ale jak widać zakończył się ten mecz na naszą korzyść, czyli jeden dobry mecz i oby tak dalej. Lider GKS Katowice wygrał na wyjeździe z Zagłębiem Sosnowiec 3-2, wygrały także Podhale Nowy Targ, GKS Jastrzębie i Unia Oświęcim. Reprezentacja piłkarek ręcznych przygotowuje się do rozpoczynających się w przyszłym tygodniu Mistrzostw Europy. Polki w meczu towarzyskim przegrały 16-23 z Hiszpankami, jutro też w Alicante zagrają z Brazylijkami. W Abu Dhabi Robert Kubica testował bolid Williamsa, jeżdżąc w pierwszym treningu przed niedzielnym wyścigiem. Polak zrealizował wyznaczone zadania, jak przyznał Paddy Lowe, czyli dyrektor techniczny zespołu. Przeprowadzono wiele eksperymentów, głównie z myślą o przyszłym sezonie. O startach w przyszłym roku myślą już także wioślarze. Ci, którzy mają za sobą udany sezon, mogą zbierać żniwa ciężkiej pracy. Tak jest w przypadku naszej czwórki podwójnej w składzie Katarzyna Zielman, Marta Wieliczko, Maria Springwald i Agnieszka Kobus. Zawojska zostały wybrane żeńską osadą roku w plebiscycie Międzynarodowej Federacji Wioślarskiej. W Rudze dzisiaj nie dałoby się wiosłować, a co dopiero skakać na nartach, a wszystko przez silny wiatr. W związku z tym organizatorzy zawodów Pucharu Świata odwołali kwalifikacje, które odbędą się jutro rano. A w nich zobaczymy sześciu Polaków. Jutro też pierwszy z dwóch konkursów indywidualnych. Naszą reprezentację do lat 21 zobaczymy w akcji podczas czerwcowych Mistrzostw Europy. Młodzi Polacy poznali dziś rywali, którymi są reprezentacje Włoch, Hiszpanii i Belgii. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A zanim pogoda, to jeszcze informacja sprzed chwili z Senatu. Senatorowie bez poprawek przyjęli nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Więcej o tym w kolejnym serwisie Trójki. A w pogodzie jutro pochmurno i deszczowo w całej Polsce. Na termometrach od zera na Suwalszczyźnie około 4 stopni w centrum do 8 na południowym zachodzie. W nocy dużo chmur, przejaśnienia możliwe na południu. Na północy i wschodzie słabe opady śniegu lub mrzawki, a na północnym wschodzie marznąca mrzawka. Na termometrach od minus 6 stopni na Podlasiu, około 0 w centrum do 2 stopni na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości Polskie Radio prezentuje wyjątkowy 5-płytowy boks, który każdy powinien mieć w domu. Pieśni polskich powstań narodowych. 60 najbardziej popularnych pieśni powstałych podczas polskich powstań oraz Mazurek Dąbrowskiego w historycznych nagraniach z Archiwum Polskiego Radia. Boks do kupienia w dobrych sklepach muzycznych oraz na stronie sklep.polskieradio.pl. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Agnieszki Łukasiewicz. Kłaniamy się, zapraszamy do północy. You go out. I'm having fun with myself, but my and my heart in your hands. You say I can slowly go wild,

Ja to obiecałem, że to będzie w ubiegłym tygodniu. No i jest Milo Recovery. To jego płyta jako bonus track, dodatek na samym końcu Bridge of Troubled Water z repertuaru wiadomego duetu. 18 minut po godzinie 23. W ogóle to zapraszam Państwa bardzo serdecznie do podpisywania listy obecności na Facebooku ofensywnym i na moim profilu. To jest do dyspozycji, internet jest pojemny, w związku z tym zapraszamy. No to teraz tak, wszystko musi być ładnie uporządkowane, żeby się przedstawili, żeby zrobili pierwszą swoją wizytówkę przez radio. Mam nadzieję, że ta antena będzie tym razem szczęśliwa, no przynajmniej dla duetu, dla dwóch muzyków, ale jeden startuje po raz drugi niejako w ofensywie. To po kolei. Michał Zachariasz, Aleksander Czerkawski, czyli duet Jan Serce. Cześć, dobry wieczór. Cześć, cześć. Powiedzmy to, przypomnijmy tę historię. Ty, Michał, wcześniej już się spotkaliśmy, już tutaj byłeś i to byłeś na ważnym koncercie z serii Ofensywa Deluxe, bo grałeś kiedyś w zespole Straight Jacket. Tak, istniał taki twór. Taki konglomerat artystyczny, tak. Kilka lat temu. Co się stało, jeżeli możemy to przypomnieć? Zespół się zawiesił i przez te 3 lata miałem czas na stworzenie nowego projektu. Mhm. Po prostu. Po prostu. Ta historia jest bardzo prosta i nie będziemy jej w jakikolwiek sposób upiększać. Marcin Grabski, czyli znany Tytus, czyli człowiek, który zajmuje się wytwórnią Asphalt Records, po prostu napisał do mnie na początku tygodnia. Co sądzisz? No to jest proste pytanie. Takie pytania się zdarzają. I to zdarzają się dosyć często. Co sądzisz? A moja odpowiedź brzmiała, to dawaj ich. No i już. Pojawiliście się jako prapremiera, bo premiera tak naprawdę miała miejsce wczoraj, waszego utworu, tego pierwszego. Pojawiliście się w trójce prapremierowo, a teraz z wami rozmawiamy, chociaż wiem, że tak naprawdę mamy do dyspozycji to nagranie. To teraz Olek, początki, jak to było, wizytówka zespołu, duetu? Początki były piękne i bardzo proste, czyli znamy się z Michałem Zacharem od lat i pewnego dnia po prostu skumaliśmy się i stwierdziliśmy, że chcemy zrobić coś nowego. Ja przyniosłem mu parę pomysłów na piosenki, on nagle wyskoczył z pomysłami na muzykę. Pojechaliśmy na wieś zrobić ten materiał, to pierwsze demo. Opublikowaliśmy je w internecie i tak się to zaczęło. I Tytus zauważył to. I Tytus do nas napisał, tak jak do ciebie. Ale widzisz, to jest niesamowite, dlatego że już coś pokonaliście na początku. Asphalt Records to nie jest wytwórnia zajmująca się taką muzyką. Nie oszukujmy Dokładnie. Się, prawda? A mimo wszystko dostaliście sygnał. Czy to jest dla was też... czy to coś znaczy, krótko mówiąc? Tak, no to tak naprawdę w tym jest najciekawsze, albo jeden z ciekawszych wątków to tak naprawdę jest, bo nie mieliśmy takich planów, że to będzie Asphalt, że będziemy celować coś takiego. Mhm. Chcieliśmy z tym materiałem działać i oczywiście zdobywać scenę, ale nie wiedzieliśmy, jak to się potoczy. Potoczyło się tak i stwierdziliśmy, że to jest po prostu bardzo ciekawy mariaż i trzeba z tego skorzystać, zrobić coś nowego. Jeżeli ja mógłbym, to przyznam wam szczerze, że w ofensywie najchętniej jechałbym w teren. To jest oczywiście marzenie ściętej głowy, żeby takie rzeczy realizować, bo wydaje mi się, że logistyka takich przedsięwzięć jest nie do ogarnięcia, ale gdyby tak można było zrobić, to ja bym najchętniej jechał w teren, zaglądał z mikrofonem do pakamer, gdzie ludzie zaczynają swoje projekty, gdzie są pierwsze, drugie próby, trzecie próby. Tam można zobaczyć bardzo dziwne rzeczy czasem. Okej, okay, ale wiesz, ale żeby można było przynajmniej o tym opowiedzieć. I teraz... Kiedy Marcin przysłał mi pierwszą notkę o was, to pomyślałem sobie, że chyba najlepiej spełniacie takie kryteria ofensywne od samego początku, bo to jest zespół, który ma kilka miesięcy, dobrze myślę? No tak naprawdę tak to wygląda. Myśmy gdzieś może od roku dłubali te piosenki gdzieś tam w wolnej chwili, ale w wakacje wzięliśmy się za to tak porządnie, więc gdzieś tam te wakacje to był nasz start. Gdzieś dopiero wakacje myśleliśmy nazwę tak naprawdę, na to wszystko, jak to ułożyć. Niech to będzie ładnie po dżentelmeńsku zrobione, skoro Olek powiedział Michał o tobie, to teraz ty o nim, skąd on się wziął z kolei? No to tak jak powiedział Olek, znamy się od wielu, wielu lat i z bardzo różnych sytuacji i w pewnym momencie właśnie Olek przyszedł do mnie tego pamiętnego wieczoru, to był lipcowy wieczór w 17 roku z pomysłem na piosenkę. No i od tamtego momentu zaczęliśmy knuć. Mhm. To ty komponujesz? Komponujemy razem. Mhm. Ja bardziej odpowiadam za wokal, Zachar za resztę. Ja za wokal i teksty. Okej, okay, słuchajcie, żeby nie przedłużać tego w nieskończoność, zrobimy tak. Ponieważ mamy do dyspozycji tylko 3 minuty od was muzyczne. Na razie. Mm-hmm. To zagrajmy te 3 minuty, później jeszcze chwilkę porozmawiajmy i spróbujmy podczas tych 3 minut na gorąco wybrać coś z repertuaru kogoś innego, co w jakiś sposób mogłoby wskazywać na wasze inspiracje. Na razie tak, Dobra. Ale z czasem mam nadzieję, że tego materiału będzie więcej. Katana. Tak się mówiło kiedyś na kurtkę? Tak cały czas się mówi na kurtkę? Tak, tak. O to chodzi w tym tytule. Chociaż wieloznaczność jest wskazana jak najbardziej. Okej. Okay. Jest to też miecz. Jest to też miecz. Jan Serce. To jest ten duet po raz drugi na Trójkowej Antenie. Mówią, że już nie odwiedzam starych miejsc, że mnie już nie ma, odpłynąłem gdzieś. No co mnie męczy wielki sen? Wiesz, nadal boję się, gdy wyjeżdżam, łatwiej kłamać. Kłamiesz, że się kochasz, ciągle wdrania. Szyby w całym mieście znowu dopaść chcą, dogonić bestie. Czasem myślę, żeby wrócić tu. 1000 zbędnych słów, 1000 zbędnych słów. Uciekamy, dwukąt szyby w całym mieście że rzadziej tu bywam, że już nie znasz mnie. Choć mnie spotykasz w jednym z dawnych miejsc, już cię nie słucham tak jak w tamten dzień. Już cię nie słucham, ale mów mi, że gdy wyjeżdżam, łatwiej kłamać. Kłamiesz, że się kochasz ciągle w draniach, w czarnych bluzach i kaptanach dziś. Jestem chłopcem, który kradnie sny. Jestem chłopcem, który kradnie sny. Uciekamy, dwukąt szyby w całym mieście. Znowu dopaść, chcą dogonić bestie. Czasem myślę, żeby wrócić tu. Tysiąc zbędnych słów, milion zbędnych słów. Uciekamy. No zobaczymy, mam nadzieję, że będzie trafiony i niezatopiony i będzie się długo utrzymywał na Wód Oceanie. Czyli Aleksander Czerkawski, czyli Michał Zachariasz, czyli Jan Serce, ten duet i ich premierowy utwór Ujawniony, Katana. Co dalej? No bo to jest jedyne pytanie, które wam można zadać w tej chwili. Co dalej? Dalej pracujemy nad następnymi singlami, które się ukażą po Nowym Roku. W planach są dwa, a później trzeba po prostu opublikować całą płytę. Czy to jest troszeczkę tak, że jeżeli zdobędziecie ludzi poprzez media społecznościowe, mamy nadzieję, że poprzez Trójkę również, to z tego co ja wiem, to macie zamiar takich, przepraszam za nowoczesne słowo, teasować takimi właśnie singlami, a to singiel, a to singiel, a to singiel i płyta dopiero później. Tak, taki póki co jest ustalony plan. Ale wszystko dzieje się dynamicznie. Patrzymy tak naprawdę, jaki jest odbiór. Część utworów już jest skomponowana. Trzeba je tak naprawdę nagrać i do końca wyprodukować. Każdy z nich tak naprawdę miał być singlem. Sprawdzamy to cały czas. Zobaczymy, co się wydarzy. Michał, w twoim przypadku to musi być spora zmiana, dlatego że Straight Jacket. Raz, że graliście zupełnie inną muzykę, najeżoną, taką pod włos zupełnie, z ostrymi gitarami, z czymś, co było, ja nie lubię tego słowa, ale nazwijmy to roboczo na potrzeby tej rozmowy, co było jednym wielkim naostrzonym pazurem. Poza tym tam był język angielski. Tu jest zupełnie inaczej, bo tu jest inne środki, tu są inne środki wyrazu, inna w ogóle stylistyka, no i jest język polski. Jak ci z tym? Jest mi z tym świetnie, bo mam Olka i Olek jest świetnym polskim tekściarzem, uważam jedynym, z którym jestem w tym momencie w stanie pracować. Nie denerwują mnie jego teksty i chyba na tym polega ten sukces, że jeszcze się nie pozabijaliśmy. Ten pazur, jak to nazwałeś, on gdzieś tam ciągle jest. Mówcie tak, że się jeszcze nie pozabijaliście po czwartej płycie. To będzie okej. Co ja mogę powiedzieć? 3 minuty. Chyba najbardziej taka czepliwa rzecz z Katany, która mnie zatrzymała tak na moment, no to było to stwierdzenie, że się kochasz ciągle w draniach. Fajne to jest. No naprawdę. Fajne. To jest fajne. Okej. Okay. Co wybraliście? Dlaczego to wybraliście? No, poleci kawałek Tame Impala, The Sign of the Better, ponieważ jest to dobry numer. A my lubimy dobre numery. No. Dokładnie. Tylko tyle. A co dodać więcej? I po co? Okej. Okay. Słuchajcie, to my dodamy więcej, jak będą kolejne piosenki. Bardzo was proszę, żeby to się pojawiało regularnie, w miarę możliwości oczywiście, i żebyśmy byli pierwsi, którzy będą mogli tym trochę poszpanować. Dobrze? Nie zawiedziemy was. No okej. Okay. Michał Zachariasz, Aleksander Czerkawski, czyli duet Jan Serce. Można was znaleźć tam, gdzie można was znaleźć. Tak. Na serwisach streamingowych. A jeszcze o czymś powiedzcie, bo ja zapowiadając was w poniedziałek w tonacji Trójki powiedziałem, że oczywiście użyłem cytatu ze znanego polskiego serialu. Mm-hmm. Dlaczego tak? Bo między innymi dlatego, że chcemy śpiewać po polsku i chcemy, żeby to było w tej naszej Polsce i takiej polskiej jakiejś popkulturze, ale już troszkę takiej klasycznej, osadzone. Mhm. Żeby nawiązywało do różnych momentów w takiej nowej historii polskiej, nie wiem, popkultury. Mhm. No i Jan Serce to jest po prostu świetny serial, w którym są emocje, jest tkliwość i my tego trochę też szukamy w muzyce. Pamiętam, że ja oglądałem ten serial i pamiętam, miałem wtedy kilkanaście lat, byłem strasznie smutny przez prawie cały czas trwania tego serialu. Ale i ta wszystko dobrze się kończy. Cudownie się kończy, bo kończy się tym, że warto wierzyć w miłość. I tyle na ten temat. No to chłopaki, wierzymy w was. No, jeszcze telefon odpowiedział. Tak cicho słyszałem to w słuchawkach. SMS. Dzięki wam bardzo za tę pierwszą wizytę. Prosimy o więcej, dobrze? Dzięki. Do zobaczenia. To był duet Jan Serce, a teraz to, co wybrali. Tame Impala. Tame Impala, wybrany przez duet

wystarczy głośnik i woofer. .048, nowa płyta. Jeżeli chodzi o jego solowe albumy, 6 lat czekaliśmy na nową płytę Abradaba. Po wietrze to jeden z tych utworów, które sprawiły, że pomyślałem sobie po pierwszym przesłuchaniu, no facet po prostu śpiewa piosenki i tyle. Tak, dub na tej płycie zdecydowanie śpiewa. Przede wszystkim śpiewa. Wkrótce więcej. Tymczasem nasze ofensywne wspomnienia. Janek Benedek, Marek Śledziewski, kiedyś w tym utworze i kiedyś nawet na ofensywie Deluxe, Love Kings, tak się nazywali, tak, i ich wersja Miss You. No to jeszcze coś na koniec, ponieważ ona tak jakoś się rozgościła w ostatnich tygodniach podczas naszych spotkań, to niech dzisiaj będzie w finale, myślę, że to pięknie zabrzmi. Patty Young, Papa. Behind them stop. Someone shed